słuchawek po airfryer i wiele więcej. Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na amazon.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 czerwca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Iran odpowiada na atak Stanów Zjednoczonych. Pociski balistyczne uderzyły w cele w Izraelu. Szefowa Parlamentu Europejskiego z niepokojem patrzy na kontrole graniczne w strefie Schengen. Sezon rozpoczynają policyjni motorowodniacy. Co najmniej 10 miejsc zostało trafionych w ataku rakietowym Iranu na Izrael. 27 osób zostało rannych, ale żadna z nich ciężko, poinformowało pogotowie ratunkowe. Kilka budynków w Tel Awiwie zostało poważnie uszkodzonych. Był to pierwszy atak rakietowy Iranu na Izrael po tym, gdy w nocy armia Stanów Zjednoczonych przeprowadziła nalot na irańskie obiekty nuklearne. USA przyłączyły się do prowadzonej od 13 czerwca izraelskiej ofensywy. Dopóki nie wmieszali się Amerykanie, można było mieć nadzieję na jakiekolwiek rozmowy, mówi ekspert do spraw bliskowschodnich Mariusz Borkowski. Jego zdaniem trudno spodziewać się kapitulacji Iranu, a tego oczekuje Donald Trump. Iran odpalił kilkanaście rakiet hipersonicznych przeciwko Izraelowi. To jest już pierwsza odpowiedź. To nasilenie nie tyle ataków na same bazy amerykańskie. Do tej pory tego nie zrobili i przywódcy irańscy wiedzą, że jeśli zaczną atakować bazy amerykańskie na Bliskim Wschodzie i interesy amerykańskie, no to skończy się to gigantyczną eskalacją, czego nie można wykluczyć. Zdaniem profesora Daniela Boćkowskiego z Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku, amerykańskie bombardowanie może nie zatrzymać irańskiego programu nuklearnego. Oczywiście infrastruktura uległa destrukcji, ale miejsc, gdzie można odtworzyć, to jest sporo. Ten irański uran jest zapewne całkiem nieźle zdeponowany, a to jest potencjalny materiał do produkcji może nie najlepszych, ale już bomb atomowych, co może uczynić oficjalnie z Iranu państwo atomowe, no i wtedy zmienić w ogóle układ gry na Bliskim Wschodzie. Według prezydenta USA amerykańskie samoloty zbombardowały dwa główne centra wzbogacania uranu, górski obiekt nuklearny w Fordo i większe zakłady w Natanz. Trzeci obiekt położony w pobliżu miasta Isfahan jest miejscem, w którym Iran prawdopodobnie przechowuje uran wzbogacony do poziomu zbliżonego do broni jądrowej. Szefowa Parlamentu Europejskiego przyznała w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że z niepokojem patrzy na wprowadzanie kontroli granicznych w strefie Schengen. Według Roberty Metsoli państwa członkowskie powinny też wdrożyć zapisy paktu o migracji i azylu. Przewodnicząca Europarlamentu podkreśliła, że swoboda przemieszczania się jest dla niej święta, a obchodząca w tym roku 40-lecie strefa Schengen jest przypomnieniem walki o to, by granice przestały istnieć. Roberta Metsola otrzymała w piątek tytuł doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej. Sezon rozpoczynają policyjni motorowodniacy. Jak mówi podkomisarz Maciej Olejnik z komendy w Katowicach, działają nie tylko na strzeżonych obszarach wodnych. Także dzikie kąpieliska. Nie tam, gdzie są plaże strzeżone przez ratowników WOPR. Ponadto policjanci kontrolują także uprawnienia osób kierującymi jednostkami pływającymi. Sprawdzają ich trzeźwość, sprawdzają uprawnienia wędkarskie, przeciwdziałają kłusownictwu. Policjanci proszą, aby pamiętać, że woda oprócz radości i zabawy niesie ze sobą również wiele niebezpieczeństw. Długi czerwcowy weekend powoli dobiega końca, ale nie dla wszystkich był to czas wolny od pracy. Polacy coraz częściej decydują się na workation, czyli połączenie pracy z wakacjami. Gdy pracę da się zamknąć w laptopie i zabrać wszędzie ze sobą, to czemu by nie? Doktor Ewa Kusideł z Uniwersytetu Łódzkiego podkreśla jednak, że młode pokolenie ma duży problem z odłączeniem się od obowiązków. Mają kłopot z wyłączeniem się cyfrowo. Wiemy, że są badania, że w trakcie tego teoretycznie wolnego czasu nie są w stanie nie być on. Pracujemy dużo, ale nie zawsze wychodzi nam to na plus. Po prostu musimy więcej pracować, żeby na godziwe wynagrodzenie zarobić, po prostu. Przed zabraniem pracy i obowiązków, szczególnie za granicę, powinniśmy pamiętać o poinformowaniu pracodawcy. Eliza Cichosz, Radio Łódź. Badania pokazują, że Polacy średnio pracują ponad 40 godzin tygodniowo, co plasuje nas na wysokim miejscu w Unii Europejskiej. Klimat. Na przeważającym obszarze kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Jedynie w okolicach Ostrołęki stężenie szkodliwych pyłów jest wyższe i jakość powietrza jest określana jako dostateczna. Udział odnawialnych źródeł energii w sieci krajowej wynosi 43%. Można bez obaw o środowisko korzystać z urządzeń wymagających dużego poboru prądu. Zagrożenie pożarowe w większości lasów jest średnie, duże w okolicach Zielonej Góry, na Dolnym Śląsku oraz w części Podlasia i Mazowsza. Susza hydrologiczna utrzymuje się m.in. na Mazurach i w okolicach Szczecina. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W okolicach mikrofonu Trójki Mateusz Foremniak, pora na sport. Zabrakło niewiele, ale tym razem Grand Prix Polski nie dla Bartosza Zmarzlika. Nasz żużlowy dominator musiał zadowolić się drugim miejscem za plecami Brady'ego Kurca, ale tuż przed Danielem Biulim. Ten wynik cieszy, bo to nie były łatwe zawody, o czym mówi żużlowy ekspert Rafał Lewicki. On to wywalczył postawą na torze walką. On mówił o tym w wywiadzie na koniec zawodów, że jest już zmęczony, bo było dużo imprez ostatnimi czasy. Ale Bartek może być także zadowolony. Myślę, że jest zadowolony. Oczywiście delikatny niedosyt jest, jak to zawsze u niego, kiedy nie jest na najwyższym stopniu podium. Przewagę ciągle ma, 4 rundy przed nami i ciągle wielkie emocje. Żużlowcy na tor wrócą za 2 tygodnie, a po takim czasie rywalizacji w finale poznamy dzisiaj nowego mistrza Polski w koszykówce. W Lublinie tamtejszy start przyjmie warszawską Legię. Po tak długich zmaganiach to już jazda na oparach i walka na wyniszczenie, o czym mówi rozgrywający Legii Andrzej Pluta. Nie będę tutaj siedział i mówił, że nie czujemy tego. Oczywiście zmęczenie jest, aczkolwiek ta praca, którą zrobiliśmy wcześniej, daje nam to, co chcieliśmy zyskać, tą taką dodatkową energię i że może nie męczymy się tak szybko, więc no mam nadzieję, że w meczu numer 7 też tak będzie. Przekonamy się od godziny 17.30. Na koniec mamy jeszcze ogłoszenie dla młodych piłkarek i młodych piłkarzy, a także ich trenerów i opiekunów. Tylko do 30 czerwca trwają zapisy na turniej z Orlika na stadion z finałem na PGE Stadionie Narodowym. Tym razem z podziałem na 2 ścieżki, junior oraz junior pro, dla trenujących na co dzień i nietrenujących. Ta formuła jest sprawiedliwsza i dotyczy 3 roczników, 2011, 2012 i 2013. Ambasadorem turnieju jest m.in. Grzegorz Gabor-Jędrzejewski. Cześć, dzień dobry, z tej strony Gabory, to jest bardzo ważne ogłoszenie. Z Orlika na stadion, któż nie zna tego turnieju? To świetny turniej pod każdym względem. Zapraszam trenerów, animatorów, opiekunów. Zgłaszajcie swoje drużyny na stronie z Orlika na stadion.pl. A teraz apel do najmłodszych piłkarzy i piłkarek. To jest turniej, który zapamiętacie na całe życie. Być może tam zacznie się wasza przygoda i kariera piłkarska. Z Orlika na stadion. Turniej z Orlika na stadion jest częścią programu Aktywna Szkoła, dofinansowywanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Trójka jest patronem medialnym przedsięwzięcia. Cytując jeszcze poprzedniego trenera, nie będę tutaj siedział i mówił, że zimno jest. Na termometrach 21 stopni na Suwalszczyźnie i Wybrzeże, około 27 w centrum, 32 nawet na zachodzie. Chmury dziś głównie na wschodzie i Podkarpaciu i tam miejscami słaby deszcz. Ogłoszenie społeczne. Uwaga, uwaga! Tylko u nas najlepsze promocje i szeroka oferta. Braków dostępności. Wysokie krawężniki, wąskie alejki, brak drzwi automatycznych, podjazdów i czytelnych oznaczeń produktów. Nie czekaj. Oferta dostępna do wyczerpania zapasów cierpliwości. Bariery powinny być historią, ale wciąż są codziennością dla nas wszystkich. Przejdź do epoki dostępności z Fundacją Avalon. Więcej na www.fundacjaavalon.pl. Kampania współfinansowana ze środków PFRON. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. A long, long time ago, there was a volcano living all alone in the middle of the sea. He sat high above his bed, watching all the couples play and wishing that he had someone too. And from his lover came this song of hope that he sang out loud every day for years and years. I have a dream I hope will come true, that you're here with me and I'm here with you. I wish that the earth see the sky up Baba will send me someone to love. Years of singing all alone, turned his lava into stone until he was on the brink of extinction. But little did he know that living in the sea below another volcano was listening to his song. Every day she heard his tune, her lava grew and grew because she believed his song was meant for her. Now she was so ready to meet him above the sea as he sang his song of hope for the last time. I have a dream I hope will come true, that you're here with me and I'm here with you. I wish that the earth, sea, and the sky up above will send me someone to love. Dzień dobry, Franku Poranku. Mam nadzieję, że słyszałeś ten wielki wybuch. A czy pan Patryk słyszał? Tak. No. Chyba, wydaje mi się, że wiesz, co to za wybuch był? Lawa. A czy ty wiesz, z jakiego powodu właśnie ta piosenka dzisiaj rozpoczyna naszą audycję? Znam trochę tą piosenkę. Akurat jest trochę o miłości. Aha. Wiesz, ona dzisiaj gości dlatego, że to ty ją wybrałeś, to znaczy taka niespodzianka dla ciebie miała być. Mhm. Dziadek napisał, Patryk kocha tę piosenkę. No to bardzo proszę. I teraz mamy tak, przed tysiącami lat, gdy młody był nasz świat, pewien wulkan tkwił sam, jak palec pośród mórz. Widząc z wysokości skał tyle zakochanych par, tym bardziej czuł samotności ból. No to masz rację, o miłości to jest. Patryk, co to jest ta miłość? Miłość to jest takie uczucie. Raz miałam tak w Beczkolandzie, gdzie miłość, że z tęsknoty miłość mnie ciągnęła do domu. A do czego światu potrzebna jest ta miłość? No, po prostu, żeby było miło. Tak, to jest najprostsza definicja, jaką słyszałam kiedykolwiek. I to wystarczy, prawda? Tak. Żeby człowiek patrzył na świat bardziej radośnie? Tak. To ja dodam tylko tyle, że ta piosenka jest muzyczną opowieścią, która rozgrywa się już od milionów lat. Więc zobacz, jaką ważną sprawą jest miłość. Choć, wiesz co? Właściwie dzisiejszą audycję powinnam rozpocząć tak. Czy wiesz dlaczego fanfarami akurat rozpoczynamy dzisiaj? Dlatego, że jak Wczoraj świętowałeś swoje urodzinki. No pewnie, że tak. I z tej okazji też jesteś w naszym zagadkowym studiu, prawda? Tak. Panie solenizancie, czy ma pan do spełnienia jakieś piękne marzenie? Być architektem. To ja mam też marzenie, wiesz jakie? Jakie? Abyś powiedział nam coś po kaszubsku. Proszę bardzo. Dobry dzyń, mum na imię Patryk. Mieszkam w Gdańsku. Uczę się języka kaszubskiego języka. Brawo! Bardzo dziękuję. Dziękuję ci także za to, że przyjechałeś do nas specjalnie. Skąd? Z Gdańska. No i że udział w audycji Zagadkowa Niedziela był ponoć dla ciebie marzeniem. Tak usłyszałam od twojej rodziny. Czy to się zgadza? Nio, tak. A może nio, nie, ale dobrze, że nio, tak. No dobrze, to w takim razie jeszcze zapytam cię o to. Czy to prawda, że razem z nami próbujesz rozwiązywać zagadki? Czasami, ale trochę rzadko. Dobrze, to mam nadzieję, że dzisiaj pójdzie jak spłatka. A czy dla ciebie dzisiaj, w twoim młodziuteńkim życiu, właściwie co jest najważniejsze? Po pierwsze... rodzina, po drugiej jakim młodziuteńkim, już mam 12 lat. Ty już masz 12 lat? Od wczoraj? Tak. Wielkie gratulacje. Ale młodziuteńki jesteś, wiesz? No, trochę. Bo jakbyś wtedy powiedział o mnie, rozumiesz? Przyznaję pani rację. Dziękuję ci bardzo. A czy ty wiesz, kim był Gaudi? Architektem, który robił dziwaczne budynki. Czy wiesz, co ja słyszałam? Słyszałam od twojego dziadka, że ty chcesz kontynuować tę jego pracę. No. Że ty chcesz dokończyć jego niedokończone arcydzieło. Czy to prawda? Tak, Sagrada Familia dokładnie. Co to takiego jest? Taka duża świątynia, która jest niedokończona. To jest najpiękniejsza świątynia, jaką widziałam w życiu. I wiesz co? Albo chyba to kościół. Wiesz, co nas łączy? Co? Łączy nas to, że dawno, dawno temu, no może byłam trochę starsza niż ty, wędrowałam tropem Gaudiego i zachwycałam się nim absolutnie, pewnie tak bardzo jak ty dzisiaj. Patryk, a czy ty lubisz patrzeć w niebo? Od czasu do czasu patrzę. I co tam widzisz? Chmurki. I słoneczko. Kiedy jest dzień, no. I niebo. A w nocy gwiazdy. To mam nadzieję, że teraz sprawię ci frajdę, tak jak i naszym zagadkowym słuchaczom, bo teraz spróbujemy rozwiązać naszą dzisiejszą... zagadkę! Za tym podpowiedź numer... 1. Bohaterka naszej zagadki nie śpi w nocy. I wtedy zdarza się, że potrafi zachwycić nas swoimi kolorami i wzorkami. Gdy wleci nam do mieszkania, trudno ją wygonić. Niekiedy się jej boimy. Zupełnie niepotrzebnie. Ona na pewno nie zrobi ci krzywdy, bo ona jest nieszkodliwa. Coś ci przychodzi do głowy? Przychodzi mi misówka do głowy. Dobra, idziemy dalej. Jej ciało jest owłosione, ale... nie jest to małpa. Bohaterka naszej zagadki to... aha, niezły śpioch. Najmniejsze z nich mają rozpiętość skrzydeł do 2 mm. Największa może mieć rozpiętość skrzydeł aż do 26 cm. To już coś, prawda? Mhm. Te największe, które żyją w Polsce, nazywają się, uwaga... trupia główka. Trochę upiorna nazwa. No, bardzo trochę. Na tułowiu mają wzór, który przypomina czaszkę. Mhm. Bohaterka naszej zagadki lata. Ale nie, ptakiem to ona nie jest. Nie jest także wiewiórką i nie jest także hipopotamem. A potwierdzenie mamy tutaj z Afryki. Bohaterka naszej zagadki w nocy zawsze leci w kierunku światła. I to jest podpowiedź, wiesz? Ćma. Tak myślisz? Tak myślę, że to ćma. A dlaczego akurat bohaterka naszej zagadki leci do światła w nocy? Nie wiem. A czy masz pojęcie, jak nazywa się bohaterka naszej zagadki? Tak na 100%? Tak na 50. Tak na 50 to będzie? Ćma. Dobrze, a pan Kuba Strzyczkowski co na ten temat nam powie? To motylek mały. No, nie ma co tu kryć. Jest on szary cały. Lubi nocą żyć. No to już ta podpowiedź jest dużo prostsza. Patryku, ta piosenka także będzie od ciebie. Wiesz co? No ja też ją bardzo, bardzo lubię. A dodatkowo cieszę się, że bohaterka naszej zagadki nigdy nie będzie miała szansy, by wpaść do... domyślasz się? Do czego? Do czarnej dziury! Nio! No bo bohaterka naszej zagadki omija czarną dziurę szerokim łukiem, o czym dobrze wie śpiewający tę piosenkę Cezik. Kto wybrał tę piosenkę na dziś, przyznaj się? Ja też. No właśnie, ty. Podamy jemu numer telefonu do naszego studia? 22 tak. I... ile trójek? Całe 7 trójek. Trójek, dzwońcie. To najciemniejsza dziura z wszystkich dziur. Niewiarygodnie tajemniczy twór. Gdy połknie coś, to nie wypluje już. Ups. Są takie zagadkowe miejsca we wszechświecie. co wszystko utrzymują w głębokim sekrecie. To czarne dziury, co się kryją w wielkim mroku. Ciągle szukamy ich oczami teleskopów. I choć się domyślamy, jak one działają, to wiemy o nich bardzo, bardzo, bardzo mało. Lecz posuwamy się do przodu krok po kroku, wciąż je badając niestrudzenie rok po roku. To najciemniejsza dziura z wszystkich dziur, niewiarygodnie tajemniczy twór. Gdy połknie coś, to nie wypluje już. Tak właśnie działa moja grawitacja, która jak złapie coś, to nie wypuści za nic w świecie. Nawet światło mi nie ucieknie, więc dobrze wam radzę, nie przekraczajcie horyzontu zdarzeń. Za tą granicą wszystko znika i gaśnie, ginie z oczu raz na zawsze. To najciemniejsza dziura z wszystkich dziur, niewiarygodnie tajemniczy twór. Gdy połknie coś, to nie wypluje już. Najciemniejsza dziura z wszystkich dziur, niewiarygodnie tajemniczy twór. Gdy połknie coś, to nie wypluje już. To przypomnijmy wam raz jeszcze naszą zagadkę. To motylek mały, no, nie ma co tu kryć, jest on szary cały, lubi nocą żyć. A dodzwoniła się do nas pani Joasia, 8-letnia, która dzwoni do nas z miejscowości nazywającej się Bielsko-Biała. Dzień dobry, Asiu. Dzień dobry. Witamy cię bardzo serdecznie razem z Patrykiem z Gdańska i zapytujemy, czy to jest nasza odpowiedź na naszą zagadkę? Tak. No to zamieniamy się w słuch. Ja... To ćma. Słyszałeś, Patryku? Tak. Czy ty potrafisz zaśpiewać fanfary? Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Joasiu? Tak? Specjalnie dla ciebie, bez próby, bez przygotowania, fanfary, które popłynęły prosto z serca Patryka. Czy to się zgadza, Pati? Tak. Mhm. Dla ciebie. No dobrze, a chciałabym zapytać cię o to, wiesz o co? O marzenia twoje, Joasiu. Czy ty masz jakieś swoje wielkie dziecięce marzenia? Nie wiem. A myślę, że jak tak pięknie się śmiejesz, to ty lubisz to swoje życie 8-letnie. Czy to się zgadza? Tak. Słuchaj, to jest takie ważne, żeby wstawać rano jak sprężynka do działania i uśmiechać się do tego świata. A co dzisiaj będziesz robiła? Jadę na urodziny koleżanki. No, no i już jest cudownie. To życzymy ci czego, Patryku, życzymy? Wspaniałej zabawy chyba, prawda? Wspaniałej zabawy. No i dobra. Proszę pozdrowić ode mnie koleżankę. I ode mnie też, jeśli możesz, dobrze? Dobrze. Pozdrawiamy Joasię, pozdrawiamy Bielsko-Białą, pozdrawiamy koleżankę. Bawcie się dobrze. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Przyniosłam wam, jak zwykle w poczytajkach, co takiego? Książeczkę! Książki, rzecz jasna, nawet dwie. Posłuchajcie, na razie nie zdradzę, kto ją napisał, ale jest to ktoś, kto naprawdę świetnie potrafi to robić. Ale tu ciemno. Nie powinnam tego robić. Jak mnie nakryją, będzie naprawdę źle. Trochę się boję. Tylko troszeczkę. Troszeczkę. Ale co tam? Nikt się nie dowie. Mała dziewczynka biegła przez ciemny las. Przed kimś uciekała, przed kimś albo przed czymś. To coś musiało być straszne, bo biegła bardzo szybko, potykała się i z trudem łapała oddech. Co chwilę odwracała się i zerkała za siebie. Wreszcie upadła. Już nie miała siły dalej biec. Odwróciła się na plecy i ciężko dysząc cofała się, aż oparła plecami o pień drzewa. I właśnie z ciemności wyłoniło się to coś. To coś, co ją ścigało. Dziewczynka krzyknęła rozdzierająco. Oto stał przed nią wysoki, z zieloną skórą i wielkimi, czarnymi oczami. Potwór! Nie tam, za mało straszny, oceniła mi, sięgając po chipsa. Siedziała w salonie i oglądała film o kosmitach. To fragment książki, mam nadzieję, że ciekawy dla was, którą napisał znakomity i nieprawdopodobnie utalentowany człowiek, który absolutnie zna się na dzieciach, na waszej wyobraźni i na tym, co wy kochacie, Rafał Kosik. Tytuł tej książki to Zły meteorolog. Ilustrację sporządziła, zrobiła, wymyśliła Kasia Kołodziej. Powiem wam, że wartością tej książki jest nie tylko świetna akcja, która wciąga z kopytami, ale wartością tej książki także jest wiedza, bo możecie bardzo dużo dowiedzieć się o pogodzie, o tym, co dzieje się na świecie, jakie prawa rządzą pogodą, ale to jest w tak atrakcyjnej formie podane, że przy okazji będziecie się uczyli, w ogóle o tym nawet nie wiedząc. Jeszcze mam taką adnotację na okładce. Jeżeli chcesz, aby twoje dziecko zaczęło czytać, kup mu książkę Rafała Kosika, bo Rafał Kosik sprzedał do tej pory 2 miliony książek. Sprzedał, to znaczy podarował wam piękne historie. Zatem Zły meteorolog serdecznie polecam. No i mamy jeszcze jedną książkę. Patryk, zobacz, pięknie wydaną, wielkoformatową. Takie nowiutkie wydawnictwo pojawiło się na naszym rynku i zachwyciło się tą książką, która ukazała się we Włoszech. I teraz też fragmencik przeczytam, dobra? Tales z Miletu. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak powstały góry, gwiazdy, planety, rośliny, zwierzęta? Skąd biorą początek? I skąd bierze początek nasze życie i nasze myśli? Zastanawiałeś się kiedyś, Patryku, nad tym? Nie. No widzisz, może warto, co? Nie. Budda Siddhartha Gautama był pierwszym Buddą, czyli przebudzonym. Siddhartha urodził się w rodzinie królewskiej. Pewnego dnia wyszedł poza swój pałac, zobaczył, jak wiele jest bólu na świecie i ogromnie go to poruszyło. Ciekawe? To są same początki tych opowieści, wiesz? No, ciekawe. Konfucjusz. Czy zdarza się wam czasem niegrzecznie odpowiadać waszym rodzicom? Zdarza ci się nieraz, tak? Tak. Nie wiem, czy często, czy rzadko, ale w ogóle się po prostu zdarza. Nie wiem. W takich chwilach pewnie często słyszycie, że postępujecie niewłaściwie, prawda? No tak. Konfucjusz powiedziałby wam to samo i miałby na to swoje wytłumaczenie. To cała piękna o tym opowieść. I wybrałam spośród kilkudziesięciu opowieści jeszcze fragmencik taki. Sokrates uchodził wśród mieszkańców Aten za prawdziwe utrapienie, ponieważ wszystkich zaczepiał. Zaczepiasz nieraz ludzi? Nieraz kolegów. To było dla ludzi szczególnie nieznośne. Zadawał im trudne pytania. Sokrates mawiał: wiem, że nic nie wiem. Ponieważ filozofia nie oznaczała dla niego posiadania wiedzy, jak ma to miejsce w wielu przypadkach, ale samą miłość do wiedzy. Zatem teraz przychodzi czas na to, abym podała wam tytuł. Zapamiętajcie, dlaczego 100 opowieści o filozofach dla młodych czytelników. Napisał Umberto Gialimberti, a zilustrowały dwie panie, Irene Merlini i Maria Luisa Petruccelli. No dobrze, no to w takim razie teraz będzie piosenka o was, o dzieciach, które tak kochają zadawać pytania. Powiedz, jak ty się nazywasz? masz na imię? Mania, Bania, Ma, Musia, Ma, Admania, Malysia, Bartek, Lendor, Bardzo różnie mam na imię. Bardzo różnie mam na imię. Ciapcia w lecie, klapcia w zimie. Bardzo dziwnie mam na imię. Nie wiem kto, jak ja się nazywam. Ta piosenka się nie starzeje. A jak na imię ma nasz zagadkowy gość? Dzień dobry, nie wiem jak mam na imię. A wiem czy nie wiem? Wiem, Jacek. Brawo, nawet wiem jak mam na nazwisko, prawda? Nawet ja wiem, Jacek Górski. Dokładnie tak. Z arcyciekawej grupy, która nazywa się tak, Opowiadacze historii Dolnego Miasta w Gdańsku. Powiem wam, że z panem Jackiem znamy się ohohoho, a może i jeszcze ohohohoho. Zgadza się. Bo... Tak przy okazji dodam, że dzisiaj taką mamy spotkanie gdańskie, proszę zobaczyć. Pierwszy gość z Gdańska i ja też z Gdańska, tak się złożyło. I to nie było umówione? No. Najpierw umówiliśmy się z dziadkiem Patryka, żeby z Patrykowi zrobić tutaj niespodziankę, bo jest zagadkowym słuchaczem, a wczoraj miałeś, Patryku, urodziny. Urodziny. No a potem umówiliśmy się z panem Jackiem, tak. Z którym umawiamy się hoho też długo, bardzo długo. Ale w końcu się udało. Ale w końcu się udało i ja poznałam pana wiele lat temu, kilkanaście lat temu. Oj tak. I dowiedziałam się, że pan słucha Zagadkowej Niedzieli. Zgadza jako się. Jako starszak. Zgadza się. Ja myślę, że nie tylko ja jako starszak słucham Zagadkowej Niedzieli w niedzielę, więc podejrzewam, że jest więcej osób teraz przy głośnikach, przy radioodbiornikach, którzy słuchają tej audycji od 9. Mam nadzieję, bo teraz będą bardzo ciekawe opowieści, ponieważ pan Jacek inaczej nie potrafi. Ale wiem też, że pan Jacek przyjechał do nas z Poczytajkiem czy Tadełkiem. Czy to prawda? Tak, zgadza się. Pomyślałem sobie, że przywiozę swoje własne Poczytajkę czy Tadełko, czyli książkę, która pasowałaby dokładnie do dzisiejszej audycji, gdyby ta audycja ukazywała się w latach 70. Bo to jest książka, która ma nawet więcej niż tyle lat od lat 70., bo wydana została w czasie, kiedy mnie jeszcze nie było na świecie. Rok 62, ja jestem rocznik 71, ale jak za chwilę przeczytam tytuł tej książki, to może się okazać, że co niektórzy nasi słuchacze, ci troszeczkę starsi, nie liczmy im lat, być może powiedzą, ojej, miałem tę samą książkę i sobie nagle o niej przypomną. Proszę bardzo, podać tytuł. Baśnie z dalekich wysp i lądów. Wanda Markowska i Anna Milska. Teraz posłuchajcie, jakie to jest ważne, aby wasi rodzice czytali wam i dziadkowie w dzieciństwie, bo te książki, jest na to szansa, zostaną z wami na całe wasze życie i będą takim milczącym przyjacielem. Dokładnie będzie tak. Ciężko, prawda, panie Dokładnie Jacku? Tak. Ja mam z tą książką różne wspomnienia. Pamiętam czas, kiedy byłem chory, leżałem w łóżku i mama mi go czytała, kiedy jeszcze nie umiałem czytać. Pamiętam taką rozmowę z babcią, która mi czytając tę książkę mówiła, jak się Jacku nauczysz czytać, to będziesz tak samo czytał, jak ja tobie teraz czytam. Potem ta książka wracała do mnie co jakiś czas, kiedy zacząłem interesować się tą literaturą, powiedzmy sobie, młodzieżową, no bo to już był ten czas, kiedy no, czytać bajki, baśnie, 11 11, 12, kilkanaście lat, to ona troszeczkę została odsunięta na dalszy plan, ale też do niej z przyjemnością wracałem. No i proszę bardzo, teraz wylądowała na strychu, ale pomyślałem sobie, że skoro dzisiaj jest taka audycja, audycja, w której pojawiają się takie właśnie książki, które rozwijają wyobraźnię, które powodują, że ktoś może zakochać się w czytaniu, to wsadziłem ją sobie do mojej walizeczki i przywiozłem. Patryku, czy ty chciałeś coś powiedzieć? Tak, mama na noc mi i czyta zawsze książki z Patrycją. Pozdrawiamy mamę. No, mądra ta twoja mama. A jaką mądra ostatnio czytała mama? Pamiętasz tytuł? Mama zawsze czyta Patrycji Kicie Kocie. Bo Patrycja ma 3 lata. Dodajmy jeszcze tyle. Jest maluteńka. Maluteńka wielka, bo każde dziecko jest małe, ale wielkie. Ale dobrze, że lubi słuchać czytania, bo to jest ważne. To w przyszłości może dokładnie zaowocować tym samym, czyli za kilka lat być może twoja siostra, tak? Tak. Siostra, twoja siostra być może tutaj się pojawi i też będzie rozmawiała w temacie dotyczącym książek. Dzieci lubią też słuchać, bo mama pitola. Przy okazji mama pitula. Dobrze, skoro sięgamy pamięcią do takich dawnych czasów, jak lata 70., to możemy jeszcze sięgnąć do wcześniejszych, do Gdańska, miasta absolutnie niezwykłego. Każde miasto jest niezwykłe, ale wasz Gdańsk no, ma w sobie magię. Magię Neptuna chociażby. No na przykład, tak. Ale kiedy właśnie to, co wy ludziom opowiadacie, także turystom teraz podczas wakacji, co to są na przykład śliziki wileńskie? No, to jest potrawa, która związana jest ze wspomnieniami, bo tak jak powiedziałem, ja jestem opowiadaczem historii Dolnego Miasta w Gdańsku, czyli uwielbiam historię opowiadać i historii słuchać. I ta historia związana z tą potrawą pojawiła się we wspomnieniach jednego z naszych mieszkańców, sąsiadów Dolnego Miasta. I ta historia związana jest z tym, że on pamięta te czasy, kiedy na Dolnym Mieście w mieszkaniach, w kamienicach. Mieszkali ludzie z różnych zakątków Polski i nie tylko. I wspominał, i to bardzo sympatycznie się słuchało, a ja teraz mogę o tym wspomnieć, znowu przekazując dalej. Wspominał na przykład czasy, okres wigilijny. Ponieważ każde mieszkanie to była rodzina z zupełnie innej części Polski. Tam był miks południa, północy, wschodu i zachodu. To w związku z tym i te potrawy wigilijne związane były z tymi częściami kraju. A zatem, kiedy on jako to małe dziecko odwiedzał poszczególnych sąsiadów, bo wówczas to życie sąsiedzkie wyglądało zdecydowanie inaczej, to po prostu kwitło to życie sąsiedzkie, no to zapamiętał te zapachy i te smaki tych potraw, które związane były czy to z kuchnią wschodu, czy to z kuchnią zachodu, czy to z kuchnią dawnego Gdańska, czy to z kuchnią na przykład śląską. I te wspomnienia dotyczące tych różnych bardzo ciekawych potraw, teraz dla nas osób, które nie do końca się orientują, co to takiego, no mogą wywołać albo jakiś uśmiech na twarzy, albo zdziwienie, co to jest, i wtedy najlepiej skontaktować się z opowiadaczem, to na pewno opowie. No, ja bardzo zdziwiłam się, kiedy dowiedziałam się, że. Znaczy, zdziwiłam się, właściwie to nawet troszkę pamiętam, że ludzie, kiedy jeżeli zupełnie inaczej, kiedy ktoś upiekł na przykład placek albo jakieś dobre ciacho, to pierwsze co zrobił, to szedł do sąsiada. Dokładnie aby tak. Aby się podzielić. Tak. A jeszcze powiem więcej, to też zaskoczyło nas w niektórych wspomnieniach. Proszę sobie wyobrazić, że jeżeli chciał takie ciacho upiec, to mógł pójść do najbliższej piekarni. Do piekarni, po prostu takiego małego sklepiku, gdzie wypiekano na miejscu chleb, tę brytwankę z tym sernikiem czy z tym makowcem zostawić i za jakiś czas prosto z tej piekarni to ciasto odebrać. A potem naprawdę było wielkie święto, czy to w kamienicy, czy to na podwórku, czy to gdzieś w ogródku, bo to wszystko potem było częstowane i kosztowane przez poszczególne osoby z poszczególnych mieszkań, czyli tych naszych ówczesnych sąsiadów. I teraz wyobraźcie sobie, że ten cały czas, kiedy siedzicie z nosem w telefonie, teraz, kiedy siedzicie z nosem w ekranie komputera, oczywiście to są bardzo potrzebne narzędzia, ale często też tracimy czas, przeglądając ciągle jakieś obrazki migające, to wyobraźcie sobie, że ten czas poświęcacie na tak zwane budowanie relacji. To znaczy wychodzicie z domu, idziecie na podwórko, bawicie się razem, częstujecie się tym, co mamy przygotowały, czy tatowie. No i po prostu no jest pięknie. I takie to było życie kiedyś. Takie to było kiedyś życie. Ja mam wielką nadzieję, że to w jakiś sposób jednak powróci. No dobrze, a jeśli wędrujemy sobie ulicami Gdańska, Dolnego Miasta w Gdańsku, czyli tego serca miasta Gdańsk, to nawet nie mamy pojęcia, że nasze stopy dotykają bardzo ciekawych płyt chodnikowych niekiedy, prawda? Dobrze, że powiedziane niekiedy, bo faktycznie jest ich coraz mniej. Ale jak tak sięgam pamięcią, to no one znikają z różnych powodów. Natomiast to są bardzo specyficzne elementy chodnikowe i sam się o tym dowiedziałem, kiedy zacząłem się interesować historią Dolnego Miasta. Otóż to były i są tak zwane płyty balastowe. I te płyty balastowe przypływały do nas statkami, które wyładowywały tutaj w Gdańsku, w końcu mieście portowym, różnego rodzaju towary, dobra, a służyły do obciążenia tych statków. I kiedy one zostały tutaj wyładowane, to następnie te płyty można było, co z nimi zrobić? Można nimi było wyłożyć trotuar, chodnik, element przyjezdni i dzięki temu te płyty chodnikowe, dawne płyty balastowe i to przedwojenne jeszcze, od czasu do czasu można je spotkać, między innymi na Dolnym Mieście. To teraz bardzo ważne jest to, abyście miały taką ciekawość świata, byście pytały, czym jest to, po czym chodzimy, czym jest to, co widzimy, czym jest to, czego dotykamy. Właściwie jesteście mistrzami w zadawaniu pytań. Kto tu kiedyś mieszkał? Kto jak ta ulica się nazywała przed wojną? Prawda? Kto był kiedyś naszym sąsiadem? Jakie to było miejsce? Jaka tu była fabryka? Jaka tu była szkoła kiedyś? Jakie dzieci tutaj się uchodziły, uczyły i tak dalej, i tak dalej. Ale tych pytań można by zadawać mnóstwo, ale jedno wywołuje drugie, trzecie, czwarte i na zasadzie takiego domina można poznać fantastyczną historię otoczenia, w którym się żyje. I wtedy życie jest dużo piękniejsze, ciekawsze, bardziej ekscytujące. Na przykład możecie zacząć od tego, jaka jest historia miejsca, w którym mieszkam. Niekoniecznie całego miasta, ale to może tylko budynku. Kto zbudował ten dom? Kto zbudował ten blok? Co kiedy tu kiedyś było, wydarzyło? Zanim ten budynek powstał, tak, na przykład. Bo tak. Na przykład, nie wiem, czy wiecie, co było w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy. Przy Myśliwieckiej 357. Kto zgadnie? Zanim było radio. Zanim było radio. No, proszę co bardzo. Co w tym miejscu kiedyś było? Co mogło być? No, ciekawa jestem, czy zgadniecie? Niech zgadnę. No, zgadnij. Jakiś budynek? Ja bym powiedział, że jakieś pole albo jakaś łąka, ogród, bo to mi szybko przychodzi do głowy. No może i kiedyś dinozaury. Tak. Ale tak naprawdę w takiej nieodległej historii tutaj. Wiecie, ja zadaję to pytanie zawsze, kiedy prowadzę zajęcia na Uniwersytecie Dzieci i zapraszam tutaj całe grupy. Mhm. Idziemy do studia imienia Agnieszki Osieckiej i zadaję to pytanie. I przez 10 lat, kiedy rozmawiam z młodymi ludźmi właśnie w ten sposób, jedna osoba zgadła. Tutaj była stajnia. O, proszę. Stajnia. Ale popatrz, jak nam się pięknie to składa. Jeśli stajnia, to może teraz przejdźmy do czegoś, co nazywa się konny tramwaj. Bo i takie były w mieście Gdańsku. Nie tylko były, w Gdańsku, tak, prawda? Jak najbardziej. Co to takiego było? No zanim pojawiła się komunikacja tramwajowa, gdzie do użytku były wykorzystywane tramwaje elektryczne, to najpierw te wagoniki napędzane były siłą końskich mięśni. W związku z tym, jak sobie wyobrazimy współczesną zajezdnię, a zajezdnię ówczesną, a my taką na Dolnym Mieście mieliśmy właśnie zajezdnię dla tramwajów konnych, no to możemy sobie szybko pomyśleć, jak koń to co jest potrzebne. Stajnia, to przed chwilą padło takie hasło, tak. Jak stajnia to i pojniki dla koni, jak stajnia to przydałby się kowal, jak stajnia to być może kierat, bo to jest dość często powiązane. Można sobie wykorzystać ten napęd koński, żeby poruszać kierat. Co by tam się jeszcze przydało? Kierat, czyli no na... co? Co to takiego jest? No to jest kierat? Takie urządzenie, gdzie przy połączeniu tegoż urządzenia z napędem końskim, a koń po prostu idzie dookoła, kręcąc pewnym mechanizmem, można wywołać odpowiednią energię, która może się później do czegoś przydać. Jakiegoś ruchu na przykład, jakiejś maszyny. I jak sobie dalej pomyślimy, to oczywiście nie zapominajmy o tym, że potrzebne są też przestrzenie dla tych wagoników. Bo stajnie to obsługa koni, ale miejsce dla wagoników, żeby one spokojnie mogły przenocować na przykład i później wyjechać na następną noc, no to mamy klasyczną taką zajezdnię, remizę tramwajową, tak byśmy powiedzieli. To by było to miejsce, które gdzieś kiedyś na Dolnym Mieście funkcjonowało i działało. A kiedy już zmęczymy się tym podróżowaniem, to dobrze byłoby się wykąpać. Ale oj, tak. Tu uwaga, dzisiaj, Patryk, ty możesz sobie pójść do łazienki, wziąć prysznic, wykąpać się w wannie. Głowę umyć, włosy. Głowę tak. Umyć, to jest normalna sprawa, prawda? Tak. Ale kiedyś twoje babcie, prababcie, pradziadkowie... Nie rodzice jeszcze też być może. Rodzice też. To możliwe jest, tak? Nie mieli takiej możliwości i wtedy w domach myli się w miskach, ale kiedy porządnie chcieli się umyć, chyba to... wiem, o czym będziemy mówić. No, no proszę. Właśnie, to co się dzieje? No to wtedy? Jeżeli nie było takiej możliwości, a musimy sobie wyobrazić, że to były naprawdę ciężkie czasy, to wówczas korzystało się z takiego miejsca, które nazywało się łaźnia publiczna. I łaźnia publiczna, jak sama nazwa wskazuje, to było takie miejsce, które było otwarte dla wszystkich, no bo publiczna, i można tam się było umyć i wykąpać, no bo łaźnia. A zatem można było za odpowiednią opłatę pójść pod prysznic wejść, za odpowiednią opłatę można było skorzystać z wanny, a nawet za odpowiednią opłatę, jeżeli tylko była taka możliwość w łaźni, można było skorzystać nawet z sauny. Jakież to są wspaniałe opowieści. To dobrze, to zostańmy jeszcze w tej łaźni przez chwilę, a potem... No, a potem mamy dla was coś ciekawego. Dzieci łatwo się ścierają, notorycznie psują, szybko zużywają. Gdy je myje się gąbeczką, gdy to czysta czyści dzieci się szczoteczką. Bo niestety dziecko nazbyt czyste szybko staje się bezbarwne, przeźroczyste, a niektóre wręcz szampony nie powinny być w ogóle dozwolone. Tam, tam, tam, to dobre jest dla dam. Tam, tam, tam. A przyniesie skutek pewny u laluni lub królewny, a ja nie jestem lala. La la la la. Paznokietki krótko przystrzyżone też powinny być surowo zabronione, bo czyż można się paluszkiem bez paznokcia drapać w nosie lub za uszkiem? Bo niestety dziecko nazbyt czyste szybko staje się bezbarwne, przeźroczyste, a niektóre mydła w płynie mogą nawet zmyć z dzieciaka jego imię. Tam, tam, tam, to dobre jest dla dam. Tam, tam, tam. Tam, tam, tam, to dobre jest dla dam. Przyniesie skutek pewny u laluni lub królewny, a ja nie jestem lala. La la la la. La la la la. Dziecko trzeba często kąpać, owszem, bo kąpiele oczywiście bardzo są istotne, ale działanie zdrowotne mają wyłącznie kąpiele płodne. Piosenki do grania na nosie. Czystość, proszę państwa, czystość. Było o łaźni, którą można było dawno, dawno temu, z której można było skorzystać w Gdańsku, ale także w innych miastach. A dlaczego mówię o Gdańsku? Ponieważ z Gdańska przyjechał do nas Jacek Górski z takiej arcyciekawej grupy, która nazywa się Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku. No to teraz będzie, Patryku, Jacku, o ryneczku. w naszym lokalnym ryneczku, który był kiedyś na Chmielnej. O, i to z tym jest mnóstwo wspomnień, bo to było naprawdę miejsce, które się odwiedzało dwa razy w tygodniu, żeby nie tylko dokonywać takich klasycznych zakupów, które kojarzą się z rynkiem, czyli owoce, warzywa, czasami kwiaty, ale na przykład hodowcy gołębi kupowali tam zboże. Można tam było kupić u pewnych bardzo specyficznych pań, które sprzedawały, my na to mówiliśmy marynarzowe, no bo to w końcu miasto portowe, więc to były najczęściej małżonki panów, którzy podróżowali, byli marynarzami i od tych marynarzowych można było kupić naprawdę dobra luksusowe, typu zegarek, typu koszula nylonowa, typu płaszcz przeciwdeszczowy, taki bardzo charakterystyczny. Było też takie miejsce, gdzie, to mogę opowiedzieć taką krótką anegdotę, cały czas mam przed oczami, kiedy idę z moją babcią na rynek, zbliżamy się do takiego miejsca, gdzie stoi pani ma koszyk wiklinowy pełen słomy i moja babcia podchodzi do niej i mówi: 10 jajek poproszę. A ona w magiczny dla mnie sposób, bo to dla mnie była naprawdę magia, wsadza rękę do tego koszyka z tym wiklinowymi różnymi takimi ścinkami słomkowymi i wyciąga jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte jajko. Proszę bardzo. Ja byłem taki zdziwiony, jak to z tego koszyka można wyciągnąć takie jajka, a wówczas ekologicznie, zdrowo można było. Cały czas też pamiętam taką panią, która chodziła po rynku, to teraz ja mówię, że to dla mnie brzmi jak taka mantra powtarzana cały czas. Pani przemieszczała się i mówiła coś takiego, może państwo pamiętacie, proszę zamknąć oczy i spróbować usłyszeć taki głos. Pierze stare pierzyny, poduszki kupuje, sprzedaje, pierze stare pierzyny, poduszki kupuje, sprzedaje, pierze stare pierzyny, poduszki kupuje, sprzedaje. Być może mieliście okazję spotkać takiego kogoś. Proszę bardzo, to są wspomnienia z mojego rynku. No i jeszcze jedno, dziecięce wspomnienia. No bo ja tam chodziłem z babcią i babcia robiła zakupy dla dorosłych, ale dla mnie najważniejsze było zakończenie rynku przy ulicy Chmielnej, gdzie panie na swoich straganach sprzedawały klasyczne zabawki dla dzieci. Jeśli zabawki dla dzieci, to ja zapytam teraz o zabawy dziecięce waszych babć, waszych prababć, bo to bardzo ciekawe, ale zapytam także o te potańcówki, o to szaleństwo takie, że ludzie, wiecie, wychodzili, wyobraźcie sobie, idziecie teraz, wychodzicie z waszego domu, z waszego bloku i rodzice tańczą, dziadkowie tańczą, orkiestra gra i wszyscy się bawią. Wszyscy razem się bawią. Dokładnie, więc tak. O zabawie i o zabawkach poproszę. Tak. No, były takie wydarzenia związane z pewnymi świętami, nazwijmy to narodowymi, podczas których organizowano tak zwane, my to mówiliśmy, potańcówki na dechach. Bo to było związane z tym, że były pewne placyki na Dolnym Mieście, które w tamtym okresie właśnie, kiedy zbliżały się te święta, tworzono na nich drewniane podesty, szykowano na nich różnego rodzaju, zbierano osoby, które dobrze grały. Czasami była to orkiestra wojskowa, czasami jakaś lokalna organizacja, która potrafiła grać. No i tego dnia ci nasi rodzice, nasi dziadkowie, no i my, te dzieci, wychodziły na te wspólne zabawy, na te wspólne festyny. Tutaj gdzieś można było nabyć watę cukrową, tutaj postrzelać z kapiszonowca, tutaj właśnie zatańczyć przy muzyce granej na żywo, tutaj była lemoniada, więc to było jakieś wielkie przeżycie, no, które nie zdarzało się zbyt często, w związku z tym czekało się na takie wydarzenie, naprawdę z pewnym takim oczekiwaniem, to już niedługo będzie ten dzień, kiedy te zabawy, kiedy te tańce na dechach się będą odbywać. No i jeszcze inna ważna sprawa. Dzieci bawiły się zupełnie coś innego niż dzisiaj bawicie się wy. Wiesz? No tak, na przykład mój dziadek robi ił proce tak. Z patyków. Mhm. Była taka, jak najbardziej. Można było też z gumki zrobić. Dwa gumka na dwóch palcach i jak najbardziej proca. Chociaż to trzeba było uważać, bo to była rzecz niebezpieczna, więc ja pamiętam na przykład, kiedy zaczęliśmy grać na podwórku to się nazywało w noże albo w scyzoryk, to na samym początku dostawałem taki plastikowy naprawdę nóż, który nie za dużo mógł zrobić krzywdy i bardzo dobrze, no bo w końcu dbano o nas, żebyśmy zdrowi byli. Ale też nie zachęcamy nie, do tego, zdecydowanie żeby bawić się w ten nie, sposób. Natomiast takie to były zabawy. Zabawa w dołek. Czyli robiło na się przykład. Dołek i rzucało się pieniążek i ten pieniążek trzeba było w odpowiedni sposób, żeby trafił w ten dołek. Albo już klasyczna zabawa, którą być może, to tutaj zwracam się do młodszych słuchaczy. Rodzice pamiętają, dziadkowie pamiętają. Gra w kapsle. Ten wyścig pokoju w maju, kiedy się rozpoczynał, to od razu na podwórku pojawiała się trasa, którą się robiło albo butem, albo robiło się ceglanką na asfalcie. Kapsle obowiązkowo na przykład wyklejone flagami różnych państw, żeby żaden kapsel się nie pomylił i zaczynał się wielki, wielki kapslowy wyścig pokoju. Bardzo, bardzo dziękuję za te wszystkie dziękuję, piękne pięknie. Opowieści. Jeżeli ktokolwiek na przykład w czasie trwania tych wakacji będzie chciał odwiedzić miasto Gdańsk, to może trafić do pana Jacka. I pan Jacek wtedy pewnie więcej takich historii opowiem. Więcej takich historii opowiem nawet w związku z pewnymi miejscami, przy których możemy się zatrzymać. Bo z jednej strony mam nadzieję, że uruchomiliśmy wyobraźnię i trochę tych miejsc zostało opisanych, ale tylko opisanych. A tutaj można też dodatkowo powiedzieć, o popatrz, to jest to podwórko, o którym mówiłem, że grałem w kapsle. To są te pozostałości zajezdni, o której wspominałem, kiedy opowiadałem o tramwajach konnych. Powiedział pan Jacek Górski z opowiadaczy historii Dolnego Miasta w Gdańsku. Nie zapominajcie, bardzo was o to proszę, nie zapominajcie o swoich tatach, ojcach, tatusiach, tatuniach, ponieważ jutro jest Dzień Taty. Ich święto. Ich święto, wasze święto. Tato drogi, ja tobie powiem, że masz największy skarb, jaki możesz mieć. To jest każde dziecko. I ta piosenka, którą już teraz słyszymy w tle, to jest najpiękniejsza piosenka o relacji taty i małej dziewczynki, którzy razem wędrują przez świat. Dziewczynka pyta, tata odpowiada na pytania. Niekiedy taka relacja wystarczy do tego, żeby to dziecko miało potem szczęśliwe życie. Bardzo dziękuję serdecznie gdańszczanom. Dziękuję Patryku. Pięknie. Gratuluję debiutu. Dziękuję, panie Jacku. Zapraszamy do Gdańska, na Dolne Miasto. Zapraszamy do usłyszenia. Tylko. O, jutro dwa teatry, za tydzień dwa teatry i za tydzień audycja będzie z sobotu. Tak, zapraszamy serdecznie. Elżbieta Malinowska, Wojtek Dorosz, Katarzyna Stoparczyk. Do usłyszenia. Tu vois, la vie, c'est un peu de tout ça, mais surtout c'est toi, c'est toi. C'est quoi le remords? C'est un fantôme qui flâne. Et la routine? Les envies qui se fanent. C'est quoi l'essentiel? C'est de toujours y croire. Et un souvenir? Un dessin sur la mémoire. C'est quoi un sourire? C'est du vent dans les voiles. Et la poésie? Une épuisée ta étoile. C'est quoi l'indifférence? C'est la vie sans les couleurs. Et c'est quoi le racisme? Une infirmité du cœur. C'est quoi l'amitié? C'est une île au trésor. Et l'école buissonnière? N'accroche pas ta Pythagore. C'est quoi la sagesse? C'est Tintin au Tibet. Et c'est quoi le bonheur? C'est maintenant ou jamais. Ogłoszenie społeczne. Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki czują się bezpieczne i kochane. Mogą być kim chcą, bez ograniczeń. Wierzą w siebie i swoje możliwości. Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał. Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat. Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek. Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W RTV Euro AGD poznaj odkurzanie wspierane technologią i wejdź na nowy poziom sprzątania. Wybierz model dopasowany do Twoich potrzeb. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V15S Detect Submarine za 3499 zł. Dostępny nawet w 30 ratach 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Drogi bywają różne, ale jakie to ma znaczenie, gdy zmierzasz do celu swoim elektrycznym BMW, które wziąłeś sumową na 2 lata jak w abonamencie i dopłatą nawet 40 tysięcy złotych w programie Nasze Auto. Teraz wszechstronne BMW iX1 możesz mieć już za 920 zł netto miesięcznie. A jeśli nie masz firmy, sprawdź ofertę finansowania dla klientów indywidualnych. Zostaw swój obecny samochód dowolnej marki w rozliczeniu, a my wycenimy go bezpłatnie. BMW. Radość z jazdy. 100% elektryczna. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła! Jola szczupła! To fakt. Zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierze chyba Slimin! Bierze chyba Slimin! Biorę chyba Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę! Sylwetkę! Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać chyba Slimin! Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie. Po prostu biorę to, co najlepsze. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka.